Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz istihare ve istişare. İslam'da gaybi ancak Allah Teala bilir. Peygamber de olsa bilemez. Ancak ona bildirilmişse vahiy olarak onları bilebilir. Bunun için İslam'da böyle bakıcı falan diye bir sınıf yok İslam'da. Yalnız İslam'da iki şey var. İstihare bir de istişare. İstihare haber almak anlamına geliyor. Masadır istifal babından. Yani manevi bir işaret anlamına geliyor. İstişare işte danışma anlamına geliyor. Önce inşallah istihareye bakalım. Anca Ahmet anlıyor. Kale. Bu adı şerif bizlere Hazreti Cabir bildiriyor. Biliyorsunuz adı şerif bize nakledenler sahabelerdir. Sahabeler tabiine, tebe-i tabi bu şekilde gelmiş adı şerifler. Hazreti Cabir şöyle biliyor Rabbim Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizlere İstihare bildirirdi. Külliha kesureti minel Kur'ani. Kur'an'dan bazı sure bildirdiği gibi bize istihare bildirirdi. Yuallimnel istiharete. Yuallimnel istiharete. Allah'ın Resulü bizlere istihare bildirirdi. Fil umuru külliha bütün işlerimizde. Evlenmede, yolcu yapmada, ev almada, işe başlamada her şeye bizlere Aleyhisselam Hazretleri istihare bildirdi buyuruyor. Yani yapın derdi. Ke sureti minel Kur'an'ı. Kur'an'dan bir sureyi bize bildirdi ki öğretti gibi bunu bildirirdi. Yakulu ve Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. İza hemme ehadüküm bil emri. Sen birinizin bir iş olduğu zamanlar. Orada hemme yani mühim, önemli anlamaya geliyor. Tabii her şey sıra olmaz tabii. Mesela yemek yemek dışında olmaz tabii. İza hemme ehadüküm bil emri. Sen birinizin önemli iş olduğu zamanlar. Fel yerke rekateyni iki rekat namaz kılsın. İşte namazı. Min gayri ferilatı farz namazların dışında olacak bu. Sümmel yekul ondan sonra burada dua geliyor okusun biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki istihare namazı kılmak, istihare yapmak yani kişinin aklı ermediği bir konuda kararsız kaldığı insan iş yapacak, evlenecek, işte ev alacak, yolcu edecek, işe girecek, yere girecek. Kişi bu konuda kararsız. Acaba böyle mi yapayım, böyle mi yapayım? İkilemde kaldı. Dedi kararsızlık, en bir kötü şey kararsızlık muhtemelen. Kararsızlık. En zor budur efendim. Karar veremiyor. Acaba sunum halim bilemiyor tabii. Ne yapması gerekiyor bakınız. Peygamber tavsiye bizlere iki rekat namaz kılacak. Arkasından dua okuyacak. Allah yalvaracak. Bu iki rekat nasıl olacak bunlar? Farz namazın dışında olacak. Özel iki rekat namaz olacak. Niyeti tabii istihare namazı olacak. Yalnız bu namaz nafile olduğu için mekruh vakitte olmaz. Yani mekruh vakit olmayacak. Namına olacak. İlk rekatından Fatiha'dan sonra Kâfir sure okumak. İkinci de İhlas okumak. Bu da müstahaptır. İyidir yani böyle. Yalnız bu istihare nerede yapılabilir? Farzda, haramda yapılamaz. Mesela bir kimse namaz kılmıyor. İstihare yapsa Acaba namazı kılayım mı, kılmayayım mı? Bu da haram oluyor muhtemelen. Bu da haram oluyor. Neden? Namaz farz olduğu için, yani namaza başlayayım mı, başlamayayım mı? Bu ne oluyor burada? Bir şey kuşku oluyor, şüphe oluyor. Bu dinde caiz değil bu dinde. Bunun gibi mesela Ramazan geldi. Acaba oruçtayım mı, tutmayayım mı? Bunda bu caiz değil bu. Çünkü bu farzdır bu. Yine bir insana hac farz oldu. Haca gideyim mi, gitmeyeyim mi? İster olmaz. Yalnız şu olabiliyor. Hacın vaktinde istihare caiz geçerli. Hacın vaktinde. Mesela acaba hemen bu sene gideyim mi? Yoksa gelecek yıl erteleyeyim bunu. Bu da caiz olabiliyor bu. Ama hacın aslında yapayım mı? Bu da olmuyor bu. Yine bunun gibi mesela bir kız, bir hanım açık geziyor. Acaba örtüneyim mi diye ise yapması bu da haramı caiz olmuyor. Örtünmek Allah'ın emridir. Bu kesin farzdır bu. Örtünmesi hemen tabii gerekiyor. İstihara namazını kılacak kişi ne yapacak? Abdestini alacak, namaz kılacak. Yalnız istihareden o kimsenin yararlanması için de bazı tabi bunun şartları da var. Nedir bu? Karnı çok tok olmayacak. Karın tıka basa doyurulmuş. Artık elini sıkıyor. O anda bu kimseye manevi işaret gelmez. Karnın çok aç, fazla karnı aç, bu da yine olmaz. Her şeyin işte hayırlısı ortası böyle. Karnı aç olmayacak fazla, karnı fazla tok olmayacak. O anda fazla da kafasına bir şeye takmamış olacak. Gerek o konu, gerek başka konu. Eğer kafasına fazla o konuyu takmışsa, istihare yapsa bile, beyine yerleştiren o konu, bilinçaltına yerleştiren konu, istiharesini etkiler, doğru çıkmaz. Bir de rüya yatma var istiharede. Bu sünnet olanı aslında duadır yalnız böylece. O konuya geleceğim inşallah. Yatmak da olabiliyor, rüya da olabiliyor istiharede. Mesela bir insan yatsı namazından sonra yatacağı zamanlar abdestini tazeler, iki rekat istihare namazını kılar. Namaz tabi yavaş kılar, ağır kılar, güzel kılar. Ondan sonra dünya kelamı konuşmadan yatması gerekiyor. Hiç konuşmadan. Hatta evliyse bile yine konuşmadan yatması gerekiyor. Sağ tarafından yatar. Önünde kıbleye gelmesi gerekiyor. Yalnız tabii karnı tok olmayacak fazla. Fazla hararet olmayacak. Hava mesela sıcakta eğer fazla hararet varsa yine bu da olmaz. Yine o anda kendi öyle stresli olmayacak. Huzur olacak kimse. Allah'a tekrar dua eder. Ya Rabbi, eğer yapacağım bu iş, mesela evleneceğim kız, ya da kızsa evlenince erkek mesela, alacağım ev iş, işte gireceğim bu iş, her neyse, benim için hayırlıysa, bana ya Rabbi güzel bir şey göster, dua eder. Eğer rüyasında yeşil veya da beyaz renk görürse, yani bu tür bir cisim bir şey görürse, bu da buna hayır anlamına geliyor rüyasında. Beyazlı görürse, yeşil görürse. Yalnız ulemalar bunun tabii içine iniyorlar. İniyorlar. Beyaz da olsa bunun daha bazı incelikleri var tabii bunların da. Mesela kişi rüya yattı. Rüyasında her tarafı kar gördü. Bembeyaz. Güzel mi? Güzel ama kar nedir? Soğuk tabiatı. Mesela eğer niyeti evlilikse demek ki fena değil ama kişi biraz donuk olacak. Yani tatlı olmayacak böyle. Yani soğuk, tabiatlı kişi muhtemelen böyle. Mesela bir kız istara yattı evlenmek için. Diyelim ki bir gelinlik giymiş rüyasında. Beyaz gelinlik giymiş. Bembeyaz gelinlik. Güzel mi? Güzel. Ama buna bakacak. Acaba bu gelinlik üzerine dar mı çok bol mu acaba? Tam normal mi? Eğer bu gelinlik çok darsa bu evlilik konusunda sıkıcı olacak. Çok bolsa anlaşma yeri olmayacak. Yani evet beyaz ama yeterli değil bence. Mesela rüyasında yeşil gördü. Yeşil biber gördü. Biber acı mı tatlı mı acaba? Acıysa bu işi tabii doğru değil muhtemelen bence. Mesela bir meyve ağacı altı oturuyor. Meyve ağacı altına oturdu. Güzel meyveler. Ama meyve mahoş biraz. Ya ekşi bir şey var mesela. Demek ki nedir bunlar da? Pek geçimli olacağı şeyler değil bunlar. Yani rüyanla yorum da tabi incelikler bunların da. Şimdi gelelim inşallah istihare duasına. Bu tabi aklımızda şu anda kalmaz. Ben burada Arapça okuyacağım. Anlamını vereceğim kısırlar inşallah. Nasip olsa inşallah bu akşam televizyonda altı geçecek oradan. Oradan alır isteyenler Türkçesini. Bu istihare duası ayet-i kerimen değil, dua olduğu için Türkçe olabilir yani. Fark etmez bir şey. Şimdi Arap şu şekilde Peygamber'den buyurdu. Allahümme Celle Celaluhu. Buradaki sonunda mim başlamında şeddeli mim var. Buradaki mim yağdın ivez deniyor buna. Yani başın aslında bir yağ vardır. Yani ya Allah anlamında aslında. Buradaki yağ hasfedilir. Sonra mim getirir şeddeli. Allahümme ya Allah Celle Celaluhu. Yani ey Allah'ım. İnni muhakkak ki ben estağfiruke bi ilmike. Senin ilminden öğrenmek istiyorum ya Rabbi. Yani ya Rabbi senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi bilirsin ya Rabbi sen. Ben bilemiyorum. Bana ilminden haber ver ya Rabbi. Ve estağfiruke bi kudretike. Senin kudretini de güç istiyorum ya Rabbi. Yani senin kudretin, gücün her şey yeter ya Rabbim. Ama ben acizim, güçsüzüm. Bana gücünden güç ver ya Rabbim. Beni bu işimde başarılı kıl. Veselüke min fazlike azim. Ya Rabbi senin fazlı kereminden, büyük fazlı kereminden de yardım istiyorum. Sen bana yardım eyle diye dua ediliyor burada. Fe inneke takdiru vela akdiru. Ya Rabbi sen bunu takdir edersin. Ben buna karışamam. Burada takdir de burada gene güç anlamına geliyor yine burada. Ve ta'lemi vela alemi. Yine sen ya Rabbi her şeyi bilirsin. Ben bilemem. Yani her şeyin senin gücün yeter. Bu iş nasıl olacak, nasıl edecek? Bunu sen bilirsen bilemem. Ve ente sen ya Rabbi Allam'ın guyubsun. Allam mübalağa vezneli buna. Böyle isim fail. Yani alimin mübalağa vezneli bu. Allam çok çok her şeyi bilici. Bazı denir mesela Allama denir. Allame-i cihan. Allame. Mübalağa vezninde her şeyi bilici. Burada Allamül guyub geliyor. Guyub da gaybın çoğulu. Yani her türlü gizli ne varsa hepsini bunları en iyi bilen sensin ya Rabbi. Gayb. Yani gizli şeyler. Nedir gizli şeyler? Bize görünmeyenler. Bir de gelecekte olacak olanlar. Gelecekte. 10 sene sonra ne olacak? Başımıza ne gelecek? Bunu ancak bilen Mevlamızdır. Allahümme. Yine ey Allah'ım Celle Celaluhu. İn kunte ta'lemu enne hâd-ı emri hayrun li. Allah'ım, eğer senin ilmi ezelinde, takdirinde şu işim, yani istediği iş neyse, evlilik, ev, iş neyse bu, hayrun li, eğer benim için bu hayırlı ise, bak illa şu olsun yok mu muhteremler? Bunu dikkat edin buraya böyle. Bu da inşaat diye geliyor burada. Ya Rabbim, bu benim ise yaptığım iş, dilediğim iş, eğer senin ilmi ezelinde, takdirinde hayrun li, benim için hayırlı ise, fi dini, dinimde, bak dilime zarar vermeyecekse, bir yere gidecek mesela iş için, ama dine zarar gelecek iş için mektubu yapacak. Ve maaşı, hayatım yaşantımda bana zarar vermeyecekse, ve akıbeti emri ve işimin sonunda, ahiretinde bana zarar olmayacaksa, bakın duanın o zaman tamamdır. Ya Rabbi, bu iş, yapmak istediğim iş, talep ettiğim iş, senin ilmi ezelinde, benim dinime, dünya hayatıma, ahiretime bunun bir zararı yoksa, benim için hayırlıysa, fakdurhu li, onu bana kolaylaştır, nasip eyle, ve esirli, ondan sonra bunu bana tekrar bir kolaylaştır, sime barikli fihi, onu bana mübarek kıl. Bereketi hayırlı kıl onu bana. Ve in kunte ta'lemu, yine senin ilmi ezelinde ya Rabbi, enne hazel emre, şu iş, şerrün li, eğer benim için şerse, kötüyse, fi dini ve maaşi ve akıbet emriye, dinimde, hayatımda, ahiretimde, benim için bir şer zararsa o. Mesela bir kimse evlenecek, ama alacağı mesela kız, yakın gideceği yer, onun için şer olabilir. Dinle, imanına zarar verebilir. Bu dua ediliyor. Fasifu anni, onu benden uzaklaştır. Yapacağım şu iş ya Rabbim, eğer benim için, benim dinime, hayatıma, ahiretime zararlı ise, sen ilmezine bu varsa ya Rabbim, o halde bu iş olmasın ya Rabbim, bunu benden uzaklaştır, şiir bunu dedim ben de. Vasifni anhu, beni de ondan uzaklaştır ya Rabbi. Yani kalbine soğut. Vakturuli hayren, bana hangi hayırlıysa onu nasip eyle ya Rabbi, bana hayırlı ver. Sümer aldığını bihi, sıra beni de ona razı kıl ya Rabbi. Gönlüm ona razı kıl, ıskındır gönlümü de. Ve üstemmi hacetehü, bunu okuduktan sonra ne yapar? Allah'tan kişi özel hacetini ister Allah'tan özel olarak. Yani ya Rabbi şu evi almak istiyorum, şu işe girmek istiyorum mesela, şu kız almak istiyorum böyle, elmek istiyorum böylece. Bunu dua eder bundan sonra. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Tirmizi, İbn Mace'de var. Bu hadis-i şerif hadis-i Cabir, anlatıları rivayet ediyor, bildiriyor. Hadis-i Cabir, adı Hazretleri, genç sahabelerden, Ensardan, yani Medine'li sahabelerden kendisi. Aşağı yukarı 16 yaşlarındayken, Peygamber Medine'ye gittiği zaman o yaştaydı, gençti. Kendisi yalnız Bedir ile Uhud harbine girmedi, savaşa girmedi. Sebebi şu oldu, Uhud harbine Cuma günü çıkıldı Medine'den. Cumartesi'nin savaşa gidildi orada, gerildi. Cuma gelirse babası Hazreti Abdullah Hazretleri. Uhud'a şehit olan babası ki, ilk şehitlerden babası da. Babası Cuma gelirse, gece arası kalktı, oğlunun kapısına geldi. Ya Cabir, uyuyor musun? Hemen fırladı, buyur baba. Oğlum gel sana konuşalım bakalım. Otur, otururlar. Oğlum inşallah yarın Uğud'a gideceğiz cihada. Ama sen gelme yavrum. Ben gideceğim. Ben ilk şehitler sınıfındayım orada. İlk hamlede orada ben şehit olacağım. Sana vasiyetim var yavrum. Kızları vardı kendisinin. Hadi Cabir'in kardeşleri, kız kardeşleri. Erkek de başka. Bak yavrum, bu kız kardeşlerini sana bunu emanet ediyorum. Onları sen gözet, onların rızkına bak. Onları sana emanet ediyorum. Bir de yavrum, benim borcum var biraz. Nasıl borçlanmış? Aç kalmış çocuklara da arpa almış borca. Öyle mobili falan değil mi? Aç kalmış çocukları, aç kalmış ne yapmış? Buğday orada daha pahalı olduğu için arpa ucuzdu Medine'de o dönemde. Arpa almış borca, borçlanmış biraz. Ama ödeyememiş, vakit bulamıyor ödemeye. Bir de yavrum benim, işte filan filan ki birkaç tane Yahudi'ye. Muhacirler Mekke'de Müslümanlara Medine'ye gelmeden önce Medine halkı ticaret anlamadı ticaretten. Hep Yahudi'ye ait o ticaretten. Ve babası helallaşı oğlunda oradan. Sabol tabi savaşa gitti. İlk şehitten oldu kendisi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Cabir'le karşılaştı. Peygamber Cabir'i çok severdi muhteremler. Evine giderdi, onu eline çağırırdı Peygamber Hazreti Cabir'i. Çok severdi kendisi Peygamber Hazretleri. Cabir'le karşılaştı. Hazreti Cabir'i biraz mahzun gördü, üzüntülü gördü. Sordu, ya Cabir, neden seni böyle görüyorum, üzüntülüsün? Ya Resulallah, babam Uhud'da şehit oldu ama ben babamı çok sevdiğim için inan merak ediyorum babamın durumunu. Acaba babam adı rahat mı? Nasıl babamın durumu acaba arada? Ben babamı çok seviyorum ya Resulallah. Babamı doyamadım, babamı çok seviyordum. Nasıl onun durumu acaba? Peygamber şöyle buyurdu muhtemelen bakınız. Ya Cabir, Allah Teala Uhud'daki şehitlere perde arkasına hitap etti. Perde arkasına hitap etti, arkasından. Yani bir manevi perde tabi bu. O anlama göre böyle. Yalnız Allah-u Teala babana perdesiz hitap etti, perdesiz hitap etti. Sordu. Ey şehitler, isteyenme ne istiyorsunuz? Diğer istemedi bir şey. Baban dedi ki Allah-u Teala'ya, Peygamber buyurdu. Ya Rabbi, benim senden bir isteğim var ama. Ne istiyorsun kulum? Tekrar beni dünyaya gönder. Neden? Ya Rabbi, şehit olurken aldığım ruhsal zevki burada bulamıyor onu. Şehit olurken aldığım ruhsal zevk, manevi feyiz, o kadar bana tatlı geldi ki ya Rabbi diye. O kadar tatlı geldi ki o hal, yani cennet hepsi bir tarafa, o tadı burada bulamıyorum. Tekrar dünyaya gönder beni. Dedi ki Rabbim diyor, ya abla benim ezelde takdirim var, tekrar dünyaya göndermem seni. Göndermem seni. Dedi ki Hazreti Cabir için, ya Resulallah, benim bir derdim daha var ama. Ne bu derdin? Dedi ya Resulallah, babamın borcu var. Borçlu gitti babam. Babamın borcu ödeyeceğiz şu anda. Yeteren malımız yok. Bir de hurmalığımız var. Hurmalığımız var. Hurma bahçemiz var. Onu satışa çıkardım. Fakat satsam da o para borcu ödemiyor. Ne yapayım? Onu üzülüm ya Resulallah. Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri, ya Cabir, sen hurmalığı satma. Hurma satma hurmalığı. Kurma olduğu zaman onları topla, onları topla. Ama ya Resulallah, hurma az hurma veriyor. Yani bunları satsam da hiçbir şey kalmıyor. Yani değmez yani, ödermez bunlara. Uzun yıllar yetmez buna. Peygamber şöyle buyurdu, ya Cabir, sen karışma. Kurumaları sana topladığın zaman onları bir yere yığ. Bana haber ver, ben geleyim. Bir de kimden alacağı varsa onları da çağırsın oraya. Peki ya Resulallah. Kurma zamanı tabii oldu. Yakın kurma zamanında kurma toplandı. Hepsi yığdı bir yere. Yani satsa borcu yanında binde bir kalmıyor aslında. Alıcılara geldiler. Peygamber sordu bunlara şimdi. Ne kadar alacağın senin var? Bu kadar. Hurma ne değeri? Şu değeri. Hurma ile dönecek borçları. Kaç ölçek gerekiyor mesela? 50 ölçek. Peygamber eliyle ölçe dolduruyor. Cabi ona veriyor. O da bunu bir yere dolduruyor böyle. Onun şeyi tamamlandı. Sen gel bakalım. Sen ne kadar alacağın var? Çok alacağın var. Ona verildi. Hepsine verildi. Hurma olduğu gibi duruyor yerinde ama hurma. Al eline götür bunları. Yiyin bunu burada. Buyurdu. Bir gece ben pek rüya görmem de ne hikmetse. Bir gece rüyamda Hatı Cabi gördüm Hazretleri Muhteremler. Bazen konu çok geçince onlara malum oluyor bu ruhlarına. Onlara malum oluyor muhteremler. O öyle değil onlar böylece. Demek o gün sohbette tahminim herhalde isim fazla geçti. Gece rüyama geldi. Rüyama geldi. Bana katıldığı bir savaşçı anlattı bana. Peygamber yaptığı savaşı. Dedi ki bana Peygamber'le beraber o sabah hatırlamıyorum şu anda. Ben Resulullah'la beraber dedi, falan savaşa girdim. Ayakta kendisi böyle. İri yarı yapılı. İri yapılı ayakta. Savaşa girdim. O anda bir müşrik Peygamber'e kılıç kaldırdı vurmak için. Benim de boştu. Elini tuttum dedi. Baş parmağı gösterdi, baş parmağı gösterdi bana. Bak burası kesildi kılıç böyle böyle. Parmağı kesildi, baş parmağı kesildi böylece. Burası kesildi kılıç böyle böyle. Bana o savaş anta başladı savaşı. Ben de o anda ama o kadar sevindim ki ona sevindim böyle. Tabii feyiz geliyor bana. O kadar sevindim ki o anda kendime şöyle düşündüm kendi kendime. Ya Rabbi ben daha evvelden bu konuları kitaptan okurdum. Ama cansız tabii kitap okurdum bunları. Şimdi bu savaşı yaşayan bir sahabe bunu kendi anlatıyor bana. De o kadar sevindim fakat sevinç bana yaramadı. O sevinç uyandı mı sevinçten muhtemelen. Uyandı birdenbire. Tabii abi gitti uyanınca. Pişman oldum işten geçtim muhtemelen. Allah razı olsun. Böyle bir bari insanlar bunlar. Cemaatimiz. Demek ki bir insanın önemli bir işi oldu mu en iyisi nedir? En güzeli iki rekat namaz kılmak, istihare namazı. Elbise tabii temiz olacak. İnsan karnına tok olmayacak, fazla aç olmayacak. İnsanın harareti olmayacak, kafasına takılacak hiçbir şey olmayacak. Kişi böyle bir boşta olacak kendisini. Namaz kılacak, o duayı okuyacak. İnşallah. Aklımızda duayla Mevla edecek inşallah. Demek ki rüyada görürse, rüyada eğer kara ile kırmızı bir şey görürse o hayır değil ama. Yani kara ve kırmızı hayır değil bence. Şimdi gelelim inşallah bir de istişare konusu gelelim. İstişareye gelelim inşallah. İstişare nedir? Danışmak. İstişare mastardır. Danışmak anlamına geliyor. Müsteşir danışan kişi. Müsteşar isim mef'uldür. Danışılan kimse anlamına geliyor. Müsteşar. Hala kullanıyor mesela bu konuyu vereceğim. Müsteşar isim mef'uldür. Danışılan kimse anlamına geliyor Arapçada. Danışmak İslam'ın özünde bu da var. Bir insan da bir iş yaparken bir de danışması gerekiyor başkalarına. Kimlere? Tabi o işi bilenlere bir de güvenli kimin danışması gerekiyor. Bize Allah Teala buyuruyor Mevlam bizlere Âl-i İmrân 159'da. Rahim ve şavirun fil emri. Mevla buyuruyor ve şavirhum fil emri. Burada ve şavir bu da emirdir. Üfale babından şavir anlamında ve şavir danış kum onlara, sahabelerine fil emri yapacağın işte. Burada fil emirde lam tarif var. Bu da ahd anlamına. Yani belirli bazı işlerde danış. Bazı işlerde. Tabi bu da yine böyle mesela fazla danışmaz burada. Feyze azemte danışıldı, işler yapıldı. Kesin karar verildi. Böyle buyuruyor, azmettiğin zaman, azim kesin karar verdiğin zamanlar alallah. Fetevekkel alallah. Allah'a tevekkül et, Allah'a bağlanan güven. Artık yani kuşkuyu, şüpheyi bırak artık. Demek ki danışmadan sonra, ehl danıştan sonra yine kişi artık böyle efendim kararsızda kalmaması gerekiyor. Mevla'nın emri budur muhtemelen bir şey. Bir insan bir iş yapacak. Ne olsa olsun. Bu işi bilenlere, ehline, Müslümanlara sordu, konuştu. Böyle bir karar verildi. Eğer bu müşavire yaptığı hale bunu uygulamazsa hakkında iyi hayli olmaz muhtemelen bakın kardeşim. Çünkü ayet-i kerim öyle buyuruyor muhtemelen. Hatta bir şeyde geliyor, müfessir böyle buyuruyor. Memkuten diyor. Allah'ın kahri olarak işin böyle buyuruyor muhtemelen. Ye yapmayacak müşavireyi yapmayacak. Eğer müşavire yapmışsa ne yapacak? Orada Allah'ın kararı onu benimsemişse, karar benimsemişse artık kuşluyu bırakacak, onu kılacak muhtemelen. Şimdi Mevlam buyuruyor, bakınız burada veşavirun fil emri. Bu Uhud Savaşı'ndan önce bu konu oldu. Uhud Savaşı çıkmadan önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabına danıştı burada. Yani harp konusunda Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri hesabına danışması vahiy gelmeyen konuda. Şimdi burada tabii büyük müfessirler bunu araştırıyorlar. Acaba Mevlam neden Peygamber vahiy bildirmedi de Esra'dan danış buyurdu? Neden acaba? Demek ki eğer Peygamberimize her konuda bu vahiy gelseydi o zaman sahabe tembelleşirdi. Beyin çalışmazdı. Kendilerini ileri hazırlamazdı sahabe, yetişmezdi sahabeler. Bazı konuda vahiy gelmedi. Müşavir oldu. Her bir sahabe ne yaptı? Danışılanlar fikirle atla böyle. Görüş öyle atlar bunlar böyle işte. Bunların bir gelişmesi oldu. Fîzâ azem tehmer abi. Artık karar ve azmettiğin zamanlar Allah tevekkül et. Allah tevekkül edeni sever. Böyle buyuruyor. Yine böyle buyuruyor bizlere Şura suresinde ve emrün şura beynehüm. Kur'an'da birisi bir sure vardır. Adı Şura suresi. Şura. İsim buradan alıyor. Sağ olun birerce. Yani Şura danışmak anlamına geliyor. Elham buyuruyor. Ve emruhum onların işi yani son eşliği nedir? Aralarında Şura'dır, meşrettir, danışmaktır. Danışmak da İslam'da vardır bu da. Ama tabii ehlin danışması gerekiyor. Hadise geçirelim inşallah. Hadis Taberani'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mâ hâbe men istehâre. Bir kimse istihâr yaparsa aldanmaz. Bir kimse istihâr yaparsa aldanmaz. İstihâr yapan kişi. İstihâre bazen bir defa da olmaz muhteremler. Yani istihâr aslı şudur istihârın aslı. İki rekat namaz kılar. İsa duası okur, duasını yapar, gözünü kapar, bekler. Gönlüne ne doğacak? Gönlüne doğacak. O anda gönlüne o işi yapma konusu ağır basar, kolaylaştırılır, sevdirilir. O gün insan doğarsa bunu yapması gerekiyor. Eğer istihardan sonra gönlüne o işi yapmaması daha güzelse, yani işi yapmaktan gönül hoşlanmıyor, gönül sıkılıyor, gönlüne daha ağır geliyor o iş yapması. Bunu bırakması gerekiyor muhtemelenler. Hiçbir şey gönlüne gelmedi. İstihare tekrarlar. En son 7 sefer. 7 seferde olmadı mı bırakır bunları böyle şey. Demek istihare de Rüyanın daha önemli olanı kalp gönüldür böyle. Kalp gönüldür. Temiz kalp olacak kişiye tabi. Allah-u Teala mesela zikreder, sahibine getirir kimse. Namaz kıldıktan sonra tenha bir yerde, ıssız bir yerde, yani çoğu kimse orada olmayacak. Kişi tek oturur namazdan sonra, gözünü kapar, oturur şöyle kalbini yoklar, dinler böyle. İnsanın beş duygusu vardır, dünyaya bakın, dışa bakan. Göz, kulak gibi onlar. Bir duygu daha vardır, gönül. Bu kalp başka ama, gönül başkadır. Gönül duygusu, bu duyguda alemin gayba bakar, öbür aleme bakar gönül duygusu muhteremler. Yani gönül duygusu rüyadan çok daha kesindir aslında gönül duygusu. Bence. Hatta bazen kişi mesela acele gelir. Hemen bir şey olması gerekiyor, bir şey yapması gerekiyor. Ya bir yere gitmesi gerekiyor. Telefon geldi, bir şey gelirken acele bir şey oldu. Ne yapmak gerekiyor? O an namaz kılması imkanı yok anda. Zaman müsaade değil, şu buysa. Hemen Allah-u Teala'ya dua eder kişi gebele. Allah'ım, bu benim için hayırlıysa bunu bana sevdir, kolaylaştır gönlüme. Eğer benim için hayırlıysa, şerse bunu bana zorlaştır, sevdirme gönlüme der. Biraz durur işte, gönlüne bakar. Gönlüne bakar. Gönlünü istemiyorsa yapmasın muhtemelen. Mesela yola gidecek. Hani haber geldi, yola gitmesi için hemen böyle istihara hayatını istihara yapar. Bir gönlüne bakar ama gönlü gitmek istemiyor. Gönlüne zor göre gitmesin. Kesin gitmesin ama. Giderse iyi olmaz. Allah'ım kazanmadan mutlaka bir şey olur muhtemelen. Hayırlı olmaz böyle şey böyle. İşte öyle insanlar vardır. Ne derler bunlara? Ehli kulüp derler. Ehli kulüp. Kalp ehli derler bunlara. Ehli kalp derler bunlar. Bunlar her zaman işlerini böyle gönüllü yaparlar. Her işini gönüllü yaparlar. Nedir gönül? Gönül alemin gayba bakan altıncı manevi duygumuzdur, gönül duygusu. Hadis-i de geçiyor. Muhammed istihare. Demek ki kim istihare yaparsa o kimse aldanmaz. Aldanma muhtemelen. İnsan mesela bazen bir şey alacak. Basit bir şey bile böyle. Örneğin bir karpuz mesela bak. Günümüz mevsim var işte böylece. Bir alayım falan diye böyle. Bir karpuz alıcı aldı karpuzu ama gönlü istemiyor. Pek bir gün ısırmadı ona. Bıraksın mı? Karpuz iyi değil karpuz. Mutlaka gönül ısınacak buna. Gönül böylece. Bak, kim Yarışam Hazretleri kim istihar yaparsa yani kim böyle gönlüne danışırsa mahabe aldanmaz. Gönül aldanma muhtemelen. Vela nedime menisteşare. Kim de danışırsa o da pişman olmaz. Bak. Vela nedime menisteşare. Kim de danışırsa o kimse de pişman olmaz. Vela ale meniktesede. Kim de iktisat ederse o da fakirlik görmez, iktisat, ekonomik olarak. Kim ki kazancı olduğu zamanlarda, her bir zamanda mutlaka iktisat muhtemelen. Kim israftan kaşınırsa, yaparsa, o kimse de fakirlik görmez. Ya bu Yarışan Hazretleri, El-Müsteşar-ı Mü'temenün, Hadis-i Ebu Davud'da Tirmizi İbn-i Acar var. Müsteşar, danışan kimsenin de mütemenin güvenli olması gerekir. O kimsenin de böyle olması şarttır. Kimse de böyle. Yani bir kimseye danışıldığı zamanlar bu kimse çok önemli bir kişi, kişi böylece. Güvenli olması gerekiyor. Danışma gerekiyor. Yine adı şöyle okuyormuşlar Tabarani'den. El müsteşarı mütemenün müsteşar danışan kimse mütemenin güvenli emin kimsedir. Feizde dönüştüre fel yüştür bir mahu ve sahnü li nefsihi. Bakın şimdi. bir kimseye danışıldığı zaman fer yüşir, ona işaret etsin, yani haber versin, bildirsin. Bir mahu ve sahne lefsiye. O işi kendi yapsan nasıl yapar kendisine aynı şeye karşı söylemesi gerekiyor. Mesela bir insan evi kiralık evi var. Öyle kadar tabii. Biri geldi kiracı olarak ev istiyor. Tamam dedi kim yabancı kimse. Sen kimlerdensin bakalım işte filan filan yerdenim. Mesela günümüz aşağıdan ona sorar. Filan kişi nasıl ev vereyim acaba ona? Şimdi ne yapacak o kimse? Eğer onun evi kiralık evi olsa kendi evine verecekse buna da ver demesi gerekiyor. Eğer kendine vermeyecekse buna da verme demesi gerekiyor muhtemelen. Öyle gerekiyor böyle şey. Hatta bu konuda gıybete girmiyor bu konuda da. Gıybete girmiyor bu konuda. Mesela iş orta olacak. İşte komşu olacak. İşte evine kiracı gelecek mi ne olacaksa mesela. Ya da mesela yeni bir apartmana, yeni bir sokağa, mahalleye yeni biri gelmiş. Halkın tanımıyor o çevre, tanımıyorlar. Onu tanıyan biri var. Nasıl bir kimse? Öyle kadınlar duyuyorum ki muhtemelen bakın. Öyle kadın duyuyorum ki kadın. Örtülü kapalı kadın böyle. Kadın namazını kılıyor. Ne yapıyor kadın? Günlere gidiyor. Onlara bunlara gidiyor. Ne yapıyor böyle kadınlar? Namaz kılacağım diye ayıp odaya giriyor. Genelde yatak odasına giriyorlar bunlar. Okuyacağım be. Niye giriyor oraya böyle? Karışmak için kasılarım hatta böyle. Hatta karışmak için böyle. Şimdi bir insan biliyor ki mesela yeni bir aile geldi. Geldi ama kadını biliyor. Yani kadın çok yere girip çıktı. Oradan bir şey çalındı. Bunu söylemesi gerekiyor diğer Müslümanlara. Bildi söylemesi günahkar oluyor bu. Bu kadının böyle bir huyu vardır. Yani gittiği yerde namaz kılacağım diye alışacağı diye yatak odasına girer. Genelde bir şey çalar buradan bu şekilde böyle. Söylemesi gerekiyor. Mesela hırsızdır. Ya da mesela aldığını vermeyen kimsedir böyle. Çok tatlı dilidir. İşte dürüst görünür kendisinin. O an birinden bir şey aldı mı ödemez borcunu. Bunu da söylemek gerekiyor. Aldırmaması için tabii ilave etmeden bunları söylemezse kişi günahkar oluyor. Yer misakını koruması için. Peki bir insan danışılan kimse doğruyu söylemede mecbur mu şimdi? O da var şimdi. Mesela geldiği biri soruyor, işte sen diyor komşu kızı almak istiyorum diyor. Komşunun kızını. Nasıl bir kız? Bu kimse onu tabii iyi bilmiyor. Söylemese olur mu? Nasıl olur şimdi burada? Hadis-i Şerif yine tabraneden el müsteşar mütemenün müsteşar yani güvenlidir. İnşare eşare ve inşae lem yüşir. Söyle mecbur değil. Danışan kimse isterse söyler isterse sükreder bana bunu sorar ben karışmıyorum der. Mesela geldiler akrabası kendisi mesela yeğeni, akrabası, komşusu, şu bu. Yanında işçisi, elemanı. İşte senin işte elemanın, senin yeğenin, işte senin komşun benim kızım istiyor. Nasıl bir kimse bu? Peki iyi bilmiyor. Söyleme de istemiyor. Ondan susa bana bunu sorma. Ben karışmıyorum diyor böyle. Sen bir işlem böyle şey. Demek ki müsteşar doğruyu söylemeye mecbur değil. Ama eğer söyleyecekse o zaman doğru söylemeye mecbur. Yani konuşacaksa o zaman doğru söylemeye mecburdur. Aksi halde günah girmiş oluyor böyle şey. Şimdi gene böyle oluyor. Hele eğlenme konusunda mesela geliyorlar da işte falan nasıl kişi hani arayı bozmayayım diye bu sefer işte iyi insan şu bu diye böylece. Ama gönlü bunu kabul etmiyor. Kendi gönlü bunu kabul etmiyor. Yani kendi genç olsa onu almaz o kızı mesela. Onun hallerini biliyor. Ya da bir kız olarak mesela danışıyor. Karşı erkek için kendi ona gitmez mesela kız olsa. Fakat ne yapıyor burada? Aklınca işte ara bozmayayım diyor. doğruyu söylemese burada haramı günah oluyor muhteremler. Eğer karşıki de bunu güvenerek onu alırsa günahını bu yüklenmiş oluyor, bari yüklenmiş oluyor. Yani danışılmanın da sorumluluğu çok. Çok da böylece. Ne yapma gerekiyor burada? Ya sükut, susar. Ben bu işe karışmıyorum der. Zaten bu nedir? Bir mesajdır bu da. Bakalım deyince, yani pek dürüst değil anlamına geliyor zaten böyle. Ben karım deyince, bu da böylece. Bunu yapar böylece. Ama konuşursa, doğru söylemesi şartı muhtemelen. Hadis okuyormuş Ramuz Hadis'ten. Menisteşâre ehûhû feşâre bigayr rüştî fekâde hânehû. Bir kimseye bir din kardeşi bir şey danıştı. Feşâre bigayr rüştî. O da aksini söyledi bana böyle. Fekâde hâne ona kişi ne yapmış oluyor? Hainlik yapmış oluyor. Hainlik yapmış oluyor bana. Şimdi burada bir örnek vereyim inşallah. Peygamberimize danıştıran bir kul elini konusunda peygamber danıştıran bir kadın danıştı peygamberimize. Danıştı. Peygamberimize verdi cevap. Hadis-i şerif. Hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Ebu Tirmizi, İbn-i Hacı'de. Yani bu kadar en sayı hadis-i şerif. Hadis-i şerif. Ana Fatımete binti Kays kalet. Sahabe-i Kiram'dan Fatıma bin Kays. Yani Kays babası ismi. Yani Kays'ın kızı Fatıma. Bu ilk muhacirinden. Kendi Mekkeli kendisi. Asil bir aileye mensup kendisi. İlk muhacirinden. Şimdi muhacirlerin de bunların da ilkleri tabii daha Allah'ın daha kıymetli ilkleri. Edenler. Bu da ilk muhacirinden. Fatıma Kays. Eteti Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekultu. Eteti Nebiye fekultu. Diyor ki ben diyor peygamberimize geldim yanına fekultu. Peygamberimize şöyle danıştım diyor. Bu kadın Fatıma Kayskın kızı. İnne ebel cehim ve muaviye hatabani. Ya Resulallah iki kimse bana talip oldular, beni istiyorlar. Biri Ebel Cehm isminde. Öbürü de adı Muaviye. Hangi Muaviye? Burası geçmiyor burada. Böyle böyle ya Resulallah Ebel Cehm ile Muaviye bana hitap etti. Yani ehlime teklifte bulundular. Bana buna talip oldular. Hangisine gideyim? Hangisine edeneyim? Peygamber danıştı. Danıştan Peygamberimizin sahabesi kadın, sahabe kadın. Öbürleri, onun da sahabe, peygamber sahabeleri. Fakir aleyhisselam. Peygamberimiz bunun cevabı bakın muhteremden. Emma Muaviye, Muaviye gelince Fesulükün, çok fakir. La malelehü, hiç malı bir şey yok. Yani seni bakanla geçindiremez. İyi bakamaz o. Bak peygamber bunu söylüyor muhtemelen burada. Fesu'lükün aşırı fakir yani hiçbir şey yok. Aşırı bir şey yok. Kadın evlendi mi onun nefakası korusuna vacip oluyor. Vacip oluyor. Hangi erkeğin nefaka vermeye gücü yoksa evlenmemesi gerekiyor onda. Evlenemem. Kadın peygamber sordu sahabe. Emma Muaviye Muaviye gelince o çok fakir. La mal lehü, hiç malı mülkü bir şey yok. İşi gücü yok. Yani orada burada yatıyor, yolda yatıyor, böyle yara aç yara tok geziyor. Seni alsa seni geçindiremez. Burada bir denge meselesi vardır. Bu kadın Fatıma'dan sahibi asil aile olduğu için tabi bunun yaşantısı da biraz daha farklı yaşantısı da olduğu için peygamber onu münasip görmedi. Ve ma Ebu Cehm. Ebu Cehm'e gelince buyurdu. Fela yadavu asa an atikayhi. O da omuzundan sopasını bırakmaz buyurdu. Onun sopa, yani kadın çok da vermişti kanda. İkisi peygamberden münasip görmedi kadını, ikisi peygamberden. Demek ki, bakın burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, onlar kendinin sahabesi olduğu halde peygamberden ne yaptı? Karışmam demedi ama. Demedi. Demek karışmak daha iyi burada. Çünkü karışmayan diye kişi kenara çekilirse, bu defa ehli olmayan danışır, onu yanlış yönderir, hayatını karartır. O da var muhtemelen böyle. Hayatını karartır. Peygamber bana sorma demedi. Söyledi. Muaviye çok aşırı fakir. Hiçbir şey yok. Eve bakamaz. Sana ekmek getiremez buyurdu. İkincisi nedir? Omuzundan sopası düşmüyor. Yani çabuk sinirli. Kadını çok döver. Ona gitme. Peki ya Resulallah, şimdi sordu. Peki ya Resulallah, o halde kime gideyim, kimle evleneyim? Peygamber ona önerdi, hadi Üsame bin Zeyd'i. Üsame bin Zeyd. Onu evlen. Üsame, kadına daha küçüktü, gençti bayağı. Kadın daha olgun, daha akıllı. Ya Resulallah, o çok genç, daha deneyimsiz ama ya Resulallah. Uyum olur mu acaba aramızda? Peygamberimiz denedi, Üsame evlensen birkaç sefer. Evlen buyurunca evlendi. Daha sonra da anladı ki Üsame çok olgun kimseymiş, anladı bunu ben işte. Bu Üsame kim? Muhteremler, ona bakalım inşallah. Hazreti Üsame, Hazreti Zeyd'in oğlu. Hazreti Zeyd kim? Peygamberimizin azatlı kölesi. Hazreti Zeyd aslında köle değil böyle. Hürmüş kendisi. Çocukken o dönemde bu çok vardı böyle. Çocuklar, gençler, kadınlar böyle kaçırılırdı. Bunlar götürülür satarlardı başka pazarda. Köle pazarına satarlardı böyle. Bu Zeyd de annesi böyle giderken bunu hemen çalmışlar, kaçırmışlar. Götürüp bunu satmışlar bir yere. Bu çocuğu Hatice Validemizin yeğeni alıyor bunu. Bunu halasına, Hatice Hanımıza bunu hediye etti. Hatice Validemize bunu, Peygamber hediye etti bunu. Yani köle de bir mal olduğu için hediye burada ediliyor dönemde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok sevdi bunu, Zeyd'i, Peygamberimiz. Henüz daha Peygamber değil ama. Peygamber çok sevdi kendisini, yakın gösterdi kendisine. Tabi diğer taraftan Hazreti Zeyd'in babası, annesi tabi yanıyorlar. Ne demek değil mi? Herhalde kaçırılmış. Ne oldu bilmiyor. Yani köyleştirildi. Kimi kimine düştü? Ne kadar kimini işkence görüyor, bası görüyor. Babası aldı kardeşini, yani Zeyd'in amcasını aldı. Bunlar hep yanına para aldılar, yanlarına. Başlara kabile kabile gezmeye. Sonra Mekke'ye geldiler. Hazreti Zeyd'in orada olduğu öğrendiler. Kimin elinde burada? Dediler, Muhammed dediler var. En azından peygamber değil, onun kölesi. Peygamber geldiler, babası, amcası. Ya Muhammed, bak senin adın burada, Mekke'de. Adın Muhammed'in Emin. Herkes burada seni seviyorlar. Doğru diyorlar senin için. Ne olur bak. Yavrum Zeyd'im çalındı. Annesi hiç gözünü açamıyor gözyaşından. Annesi devamlı gözyaşı döküyor, ağlıyor. Ben babamın içim yanıyor. Ayağına geldim. Ne olursa, neyse kıymetini vereyim. Bana oğlumu geri verir misin, satar mısın? Peygamber dedi ki, oğlunu çağırayım. Yok mu Zeytun'da? Oğlunu Zeytun'u çağırayım. Eğer burada kalmak isterse, zorla göndermem. Eğer sene gelmek isterse, para bir şey istemem. Al götür. Çok sevindiler. İstemem bir evlat, babasıyla kavuşmak tabii, tabii ister. Köyden kurtulacak. Zeyd çağırdı, geldi. Peygamber sordu, Zeyd'e buna tanıyor musun? Tanıyayım. Ya Muhammed böyle. Bu amca. Bak bunlar buraya gelmişler, seni almak istiyorlar. Annen senin için ağlıyormuş, göz dökmüş annene böyle. İstersen babanla beraber git, ben alayım seni böyle. İstersen burada kal. Şöyle bir babasının annesine baktı, annesini düşündü, peygamber baktı, gönlü peygamber'e döndü. Koştu peygamber sarıldı, ya Muhammed ben ayrılmam senden böyle dedi. Dünya bana zindan olur böyle madde. Henüz daha peygamber değil, ama onda aldığı bir hal olmuş ona peygamber. Yani düşünün ki peygamberimizin peygamber durum düşündüğünü düşün böyle böyle. Zeyd, annesi ağlıyor bakınız. Babası, amcası gelmiş, onlar da bir tarafa, terazinin tarafa koydu. Ağlı buraya yönlenen, orada kaldı. Peygamber bunu tabi etti muhtemelen Hasan Hazretleri. İşte bunun oğlu Üsame. Annesi de Ümmü Eymen. Ümmü Eymen de peygamberimizin babasına kalan köle kadın Ümmü Eymen. Yani peygamberimizin elinde büyüdü. İkinci annesi peygamberimizi Ümmü Eymen Hazretleri. Peygamber çok sevdiği bir kadınca böylece onun oğludur. Hazreti Üsame Mekke'nin fetih gününde Kabe'ye giren birkaç sahabeden biri oldu Hazreti Üsame. Mekke'nin fetih gününde. Ramazan'ın 20. günü, Cuma günüydü. Öğle namazdan önce Mekke fetholundu. Savaşsız girildi Mekke mükerremeye. Mekke'ye girildi. Tabii konuya girmeyeceğim fazla. Yani Mekke'nin fetih günü, o gün için peygamberimizin, eshabın en sevinçli günleriydi. Tabii bizim de o sevince şu anda inşallah ortak olmamız gerekiyor muhteremler. Düşünün ki onların çektiği çile Mekke mükerremede, işkence, baskı, zorbalık, üstüne ekonomik abluka uygulandı Müslümanlara Mekke'de böyle. Kimse mi alamıyor, satamıyor böyle şey. Aç kaldılar. Ot yediler, ot yediler bunlar. O kadar şehit yerler burada. Sonra elhamdülillah Rabbim izniyle Mekke mükerreme Müslüman tarafından fetholundu. Kabe şehri elhamdülillah İslam'ın oldu. Yani peygamberimizin Mekke giriş anı kusva üzerinde, dev üzerinde peygamberimiz sarık sardı böyle, siyah sarık sarıkta girdi böylece. İlk Kabe görünce peygamber tekbir aldı orada. Allahu Ekber dedi. 10.000 tane sahabe vardı. 10.000 tane sahabe vardı. Her biri tekbir aldılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Mekke'nin dağları sarsıldı böyle. Böyle coşku gün oldu. Peygamberimiz hemen ne yaptı? Doğru Kabe'ye geldi. Önce tavaf etti Peygamber. Tavaf etti Kabe'yi, muazzamayı. Tabii Mekke halkı da müşrikler yani. Mekke halkı müşrikler nedir? Onlar da onda korkuda. O günün savaş koşullarına göre, şartlarına göre bir devlet bir yeri fethetti mi halkı hepsini size boynunu keser, kılıca vurur, İslam'a köyleştirir halkı. Onu el koyar. O günün savaş koşullarında. Fakat burada durum daha farklı. Bir de Mekkeliler suçlu şimdi burada. Mekkeliler burada sabıkalı Mekkeliler burada şimdi. Ne sabıkaları? Peygamber İslam'a karşı düşmanlıkları, sabıkaları çok kuvvetli. Düşmanlıkları var. Bu durumdan ne yapayım Mekkeliler? Oyun koşullarında herkes bekliyor ki emir gelsin, boynları vurursun kılıçla. O durumdalar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri davet etti Kabe'nin muazzamayı. Kabe'nin kapısı vardı. Yani kapıya çıktı. Böyle. İnsan buraya çıkıyor. Eşiğine böyle çıktı oraya. Çıktı. Toplam Mekkeliler haklarındaki verecek emir şimdi. Tabi emir onlara göre olumsuz olacak onlara göre. Böyle hepsi hüzünlü, gözleri yaşlı, artık nefes alamıyorlar. Heyecan doğrultuda bekliyorlar. Son bir emir bekliyorlar. Peygamber sordu. Ey Mekke halkım, ben nasıl bir karar bekliyorsunuz? Biraz yüreklerine su serpildi. Sen iyi bir şey bekliyor işte. Başlar yalvarmaya başladılar. Dedi, kardeşim Yusuf'un dediğini size derim. bugün baştan kalkmaya için yaptık aranızı. Hepimiz ağzı altında hürsünüz. Dağın bakalım. Birdenbire Peygamberimizin bunlara bu şey davranışı onları coşturdu bakım muhtemelenler. Onların gönlünü değiştirirdi. Değiştirdi böyle. Bu İslam'ın güzelliğini gördü gözleri. Bu sefer koşarak bunu İslam'a başladı kendileri. Kendileri sıraya girdiler böyle olmak için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi istedi Kabe içine girmek. Kabe girmek. Kabe her zaman tabi girilmiyor. Herkes giremez Kabe'ye. Anahtar da o zamanlar birinde de henüz daha müşrik kendisi de adı Osman bin Talha denen kişi. Müşrik anahtar ondaydı. Onların soyunda yani beni şeybe kolundan bunu onlara ait böyle anahtar böyle. Ve onu çağırdı. Geldi. Ve anahtarlar bakan bana dedi. Anahtar Hazretleri. Açtı kapıyı. İçeriye Peygamberimiz girdi muhteremler. Hazreti Sömer girdi. Bir de Habeşi. Hazreti Hüsame. Bir de Osman bin Talha girdi. Osman bin Talha girdi ama önce Müslüman oldu ama. Müslüman oldu böylece. Nasıl Müslüman oldu peki? Müşrik bir nasıl birdenbire Müslüman oldu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ondan alınca Kabe anahtarını dedi ki Hazreti Ali ya Resulallah anahtarı da amca Abbas'a ver dedi bundan sonra. O şeref ona ait olsun. Osman bin Talha yalvarıyor. Ne olur ya Muhammed bu ecdattan kalma bize bu görev bize bunu ver. Peygamber bunu Hazreti Abbas'a verecekti. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime'ni getirdi. Ama ehli veren derlerden. Ehli veren derlerden. Peygamber anahtarı Osman'a verince hemen orada İslam'a girdi. Zaten Müslüman oldu oraya. Kabe'ye girdi. Şimdi konumuz tabii şuydu böyle. Bunu toparlarız inşallah. İstihare, istişare. Hadis okuyorum inşallah. Men habe men istişare. Kim istihare yaparsa, men istihare, kim istihare yaparsa aldanmaz. Kim istihare yaparsa aldanmaz. İki yer namaz kılar, Mevla boynu büker, gönlünü Mevla ve gözünü kapar. Gerek rüyada olabilir, uyanık olabilir. Hatta dar zamanında hiç olmazsa birkaç sarhoş şey getirir. Allah'a dua eder şey bir gönlüne danışır sessizce. Kişi bu şekilde istihare yapar. Yani kul gönlünden gelen o ilahi mesajı alır. Kişi o yöne yönelirse aldanmaz muhtemelen. Aldanmaz böyle şey. Her işte bu muhtemelen. Her işte böyle şey. Her insan bu hayatı yaşanmıştır. Her insan hayatı bunu yaşanmıştır. Yani kim olsa olsun eğer bir insan bir işi gönülsüz yapmışsa ona yaramamıştır. Hatta insan bunu sonra fark eder. Zaten benim bunu gönlüm istemedi ama işte zor yaptım der. Demek ki bir iş eğer gönülsüz yapılıyorsa, gönül onu istemiyorsa, gönüle ilahi mesaj gelmiyorsa yapmaya gerek yok. Yani bak, bu bir. İkincisi, kim danışırsa o da aldanmaz bir peygamber. Aldanma danışırsa. Tabi ehline. Bir de kim geçimini de iksa ederse fakir görmez. İlahi Teala Fatiha.